अगर तुम नेकी ऐलानिया करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है।